itt ebben a műsorban mindig a jó hangulat honol, nevetünk egymásra, egymással, illetve jól szórakozunk, de én most egy rossz hírrel fogom kezdeni a műsort. Ja, végre, annyira kellett már a rossz hír itt az év elején. Tetszik neked, Zoli, én ugye? Imádom. Ráadásul nagyon. Kettő is van, két rossz hírem is van. Mondjam egy harmadikat. Az egyik szerintem még neked tetszeni is fog, mert felütötte fejét az interneten egy új vírus, az a neve, hogy Lírva. Lírva, és ez azért jó neked, mert lárva, arra hasonlít, hogy lárva. Ez már a vírusoknak a lárva állapotában lévő lírva, ami egyébként tényleg ilyen lárva állapotszerűséget mutat, mert hogy még nem veri szét a számítógépet, vagy nem pusztítja el, hanem csak terjed, és még nem tudják pontosan azonosítani. Tehát ez valami újfajta. Tehát nincs ráírtó program se, és nem fogja meg semmi. Még egyelőre, igen. Ez elég rémisztő. A másik pedig az, hogy a gyalogló csetet, ahol a mi jó kedves csüti-csati szobánk is van, vagyis a csütörtöki csatorna, tegnap sajnos feltörték. Úgyhogy mit is mondtál, kedves Chatman? Én azt mondtam görény? Már elnézést a kifejezésre, hogy egy primitív görény volt, aki ezt csinálta, legalábbis abból következtetek erről, amilyen üzenetet hagyott. Ez a tipikus nagyfiús, félig angol, félig magyar, egyik sem helyesen írva című üzenet, hogy mekkora ász vagyok én, hogy fel tudtam törni. Hát gratulálok. Gratulálok. Itt nem arról van szó, hogy irigylítek? Nem. Én azt hiszem, hogy ennek a bűnténynek a felderítésében nyelvi közreműködés, nyelvészeti közreműködés is lehetséges. Na, ezt majd mindjárt megkérdezzük tőled, hogy mire gondolsz pontosan. Minden esetre azt elmondom, hogy működik a gyaloglócsát, lehet velünk a csüti csatin beszélgetni, mert hogy gyorsak voltak a gyaloglócsát munkatársa, és újraépítették. Ma este múltat idézünk, könyvet ajánlunk, és az eddigi legősibb műtárgyat mutatjuk be. Mindez vendégünkhöz kapcsolódik. Itt van a stúdióban Kovács Győző, akivel még a Neumann évről is beszélgetünk, és kalandozunk vele informatikában. A heti hírválasztó után szóba hozzuk a szót a szótárban, és a netnyelvés sem marad szótlan. Az informatikában még a szó is új jelentést kap. Utána pedig a mi kedves csetvenünk ajánl egy érdekes programot, érdemes előkészíteni papírt és szeruzát. Az egér életére törünk. A játék ma sem marad el, válaszolni internetes fórumunkban lehet, de mi persze jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádióműsorban, a Modem időkben. Hát akkor jó estét kívánok a Petőfi Rádió hallgatóinak, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és itt van az asztaltársaság ezúttal nőtlenül, mert hogy Kitzinger Szonya, netdoktornőnk, az egyik nagy informatikai cég újévi koncertjére ment el. Jaj, reméljük, mindig szilveszter van valahol, olyan jó az. Reméljük, tetszett neki a koncert, mi is szívesen elmentünk volna, de mi itt vagyunk a műsorban. Szerintem még mindig tetszik neki, nem? Így, a netnyelvészünk Bódi Zoltán, itt ül mellettem, Csetmen Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Varga 3G Gábor. Jó estét kívánok. Nagy mobil szakértőnk, Szalai Dani, az online szerkesztő. És vendégünk Kovács Győző ezen az estén. Senior? Ezek szerint. Én ahogy körbenéztem, azt mondom, hogy én vagyok a legidősebb, de nem vagyok benne egészen. Hát nem, biztos ez. Én egyébként készültem is, kedves Győző, itt van hát majdnem a komplett életrajzod, rengeteg díjat látok, Neumann János emlékérem például, amit az egészen aktuális, ezt 79-ben kaptad meg, igen, ugye? És Neumann János azért is érdekes, mert Neumann János év van idén, egy ilyen fontos ünnepi alkalom. Hát 100 éve született Neumann János, ugye 1903. szeptember 8-án, és hát mi arra törekszünk, hogy ezt a Neumann János az egész világot megünnepeljék. Karácsony előtt voltam Amerikában, és örömmel tapasztaltam, hogy az ég egy világos semmit nem akarnak csinálni Neumann Jánossal kapcsolatban. Hát szerintem is egy szégyen, mint egy ilyen előkelő idegen lenne, aki ott volt. De egyébként az amerikaiaknál van egy ilyen törekvés, érdekes módon. Ezt is el akarják lopni, ezt a... El akarják hallgatni. Igen. Tehát inkább az rosszabb, mint hogy ellopnák. Szóval el akarják hallgatni. Tehát őt, mit tudom én, a University of Pennsylvania-nak a rektora, a dékánja azt mondta, hogy hát ő szerinte Neumann János nem volt egy jelentékeny figura a számítástechnikában. Nagy matematikus volt, de számítástechnikai érdemeire nem tudott. És akkor én megkérdeztem tőle, hogy a tárolt program elvéről már hallott, Hát azt nem ő találta ki. Úgyhogy a legváltozatosabb, érdekes mondaná. De ő találta ki. Ezt mondják amerikaiak, persze. De tudom, mi meg azt mondjuk. Azt mondta, kimondható, hogy ő találta ki, nem? De ő találta ki, és egyetlen egy pali él már csak ebből a társaságból, ez Hermann Goldstein, kiváló barátom, szegényként nagyon beteg, de azért meglátogattam, és de azért nagyon-nagyon megörültünk egymásnak, akivel én videóra mondattam azt a történetet, hogy volt az, amikor ezt nagyon kitaláltam. De hát én ezt valamit nem értek. Hát a tudományban minden nagyon-nagyon szigorúan dokumentálva van. Az bizonyítható, tényértékűen, megfoghatóan bizonyítható, hogy ki, mit, mikor talált ki. Most nem tudom, hogy hallottál-e már olyasmiről, hogy vannak ilyen úgynevezett, időzőben mondom, nagy emberek. Hogyne, nagy emberek. Akik újraírják a történelmet. Től most megtudhatjuk, hogy mi volt akkor. De le lehet venni a polcról a Science-nek az akkori számat, és meg kell nézni benne, hogy ki írt előbb erről a témára, és azt találta föl. Kész. A következő van, ugye Neumann ezt a tárolt program elvét először az úgynevezett first draft-ra, amit van írta le, amiben az első fogalmazvány. Mi? Vázlat. Az első fogalmazvány, vázlat. Első fogalmazvány az EDVAC-ról. Tehát amikor az ENIAC után az EDVAC-ot megtelszik, és azt akkor Neumann megírta. Ez egy számítógép volt. Az első számítógép. Nem első volt, az első. Egy számítógép, igen. Igen. És, hogy jó. Én most elég az hozzá, hogy ebben Neumann leírta ezt, cakli-pakli. Uh-huh. Tehát úgy írta le a számítógépet, mint ahogy ma, mit tudom én, az IBM csinálja a PC-jét. Tehát az a leírás, az ráillik minden mai számítógépre. Értem. Most elég az hozzá, hogy és most így elkezdenek nyelvészkedni rajta, hogy... De az hogy, mégsem úgy hogy volt. Mégsem úgy kell értelmezni, így, tehát akkor... És tehát most egy amerikai vitatkozni arról, hogy angolul, amit ők leírtak, hogy az éppen micsoda. Tehát kicsit vitatható. Egy pali tud-e vele vitatkozni, és ő ezt meg is csinálja, és ez a bizonyos Hermann Goldstein, aki még él egyedül ebből az egész társaságból, neki viszont nem hisznek. Aha. Na visszatérünk még Neumann Jánosra nem soká, de amikor Kovács Győző megkapta Neumann János emlékérmet 79-ben, akkor még például Szalai Dani még nem is élt, ugye? Mert hogy te 82-ben? 82-ben születtél. 82-ben is születtek gyerekek? Hihetetlen, nekem is kezd hihetetlen lenni. Dani, ezzel a zseniális átkötéssel a mai fórumjátékunk viszont Neumannhoz kapcsolódik. Így van. A fórumos kérdésünk az ma arra vonatkozik, hogy hol érettségizett Neumann János? Neumann János melyik gimnáziumban érettségizett? A választ a www.forumnet.hu/modemidoc címen kell megválaszolni. Tehát a mi fórumunkba kell beírni, és aki először beírja, az kapja a nyereményeinket, egy csomó informatikai újság, meg a Norton antivírus magyar változata, PC World, Internet Kalóz és Business Online lesz a nyereménye ezen a ma esti játékon. Szívesen megválaszolnám én ezt. Na de nem vagy gépelő, kedves Zoli. Én is gondolkozom azon, hogy jó esetleg az ördög a Daninak a gépéhez szántva. Szóval itt még látok más díjakat is, MTS díj, Wilhelm Exner érem, aztán a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság főtitkára is voltál, kedves Kovács Győző. Igen, 1975-től 85-ig. Így van. És aztán alelnökként is tevékenykedtél. Igen, az újabb 10 év volt. De hogyha még visszább megyünk az időben, akkor egészen visszajutunk 1957-ig, amikor a Magyar Tudományos Akadémia kibernetikai kutatócsoportjában dolgoztál. Így igaz. Ez valamikor az egyetem elvégzése után lehetett. Pontosan. Szóval az volt a helyzet, hogy én soha az életemben nem voltam beosztott. Én rögtön főnök lettem. Mert kell akkor, hogy kell csinálni? Hát azért, mert akkor senki nem értett mi se a számítástechnikához és a számítógépekhez, és megbíztak bennünket, hogy építsünk meg egy számítógépet. És akkor mi erre bólítottuk. Tudod, a jó katona azt mondja, hogy azt arra adnak parancsot, hogy fesse be az eget, hogy kell csinálni, hanem azt, hogy milyen színű legyen. Ez valahogy így volt. Na most mi elkezdtünk építeni egy B1 számítógépet, nem tudom, hogy mindenektek ez a név valamit, hogy Tarján Rezső. Hallottam már a nevet, igen. Igen, ő, akit egyébként Rudinak becéztünk, de hogy miért azt nem tudom megmondani, valaki elkezdte, és mi ezt folytattuk. Ő kezdeményezte a gépépítéset? Hát igen, méghozzá egész pontosan a gyűjtőfokházból. Tehát a gyűjtőfokházban... Ne felejtsük, hogy az 50-es évekről beszélünk, ugye? Igen, hát 50-es években volt egy nagyon ragyogó a működő, hát ilyen, hogy is mondják ma ezt, ilyen gazdasági rendszer. Amíg egy gazdasági rendszernek az volt a lényege, hogyha valaki értett valamihez, és ennek a palinak szüksége volt olcsó munkájára, akkor becsukták. És akkor becsukták, akkor piszakul elkezdett örülni, hogy csináltak egy ilyen látványos perc ellene, és akkor a per végén borzasztóan örült, hogy nem halálra ítélték, mert az tök mindegy volt, hogy mire ítélik, ugye. Olyan halálra ítélték, hanem... De szóval ez volt a 50-es éveknek a távmunka projektje? Hát igen, vagy ez volt a munkaerőtoborzásnak egy egészen furcsa, de mindenképpen rendkívül hasznos fajtája. Hatékony munkaerőgazdálkodás. És onnan indult el a számítógép? Igen, a Starján az egy ilyen kémhistóriában. Uh-huh. Ő akkor a ipargazdasági főosztálynak volt a vezetője, ha jól emlékszem, észre iparigazgató volt, és kiment Angliába valamit tárgyalni, és akkor hazajött, akkor már várt az ávó a repülőtéren, elkapták, lecsukták, elítélték, nem tudom én. Ugye abban az időben 5 évnél azért nem illett kevesebbre ítélni bárkit, tehát hogyha valaki nem csinált semmit, az minimum 5 év. Na világos, de onnan irányított a munkákat a börtönben? Nem. Ott volt bent a munka? Ott összeültek néhányan, többek között a 60-i Jóska, róla hallottatok? Így van. Igen. A Báró 60-i családba származott, egyébként érdekes pali volt, mert sokáig egymás mellett volt az íróasztalunk, és mindig hallgattam a csodálatos történeteit. Hát többek között ő Angliába tanult, ragyogon beszélt angolul. Tehát például Feleki Lászlónak, a humoristának, ő fordította angolra a humoreszkéjét, tehát így tudott angolul. De koncentráljunk a számítógépre, kedves Győző. Jó, de ez oda tartozik bizonyos mértékig, és mikor hazajött Angliából, akkor Rákosi Mátyásnak lett a titkára, és Rudas Lászlónak lett a tanársegéde, tehát a Báró 60-i. Na most ez a Báró 60 is ott volt, és volt még egy harmadik pali, akit úgy hívtak, hogy Edelényi László, talán erről is, őróla is hallottatok. Ők hárman írtak egy levelet a Magyar Tudományos Akadémia harmadik osztályának, a matematikai osztálynak, hogy egy számítógépet kell csinálni. Azért, mert a Börtönkutatóintézetben, a Kömiben, a Kömi 403-osban, ami hát legendás volt nem csak a számítástechnikában, hanem a magyar tudományban. Ez a high-tech fejlesztő laboratórium volt? Igen. Ávósok vezették, és borzasztó ügyeltek arra, hogy ebben a kutatóintézetben legyen munkaverseny, legyenek feltalálók, legyen, újítások legyenek, és itt tovább. És ezért ugye, mit tudom én, extra mákos tészta járt mondjuk, tehát egy ilyen, hogy mondjam, elkezd ezt ilyen feladatorientált rendszer volt a börtönben, és akkor a Rudi bácsi kitalálta azt, hogy kéne csinálni egy számítógépet, amit B1-nek neveztek el. Az M3-at annak idején Moszkva 3-nak hívták, a B1 mit jelenthetett? Budapest, jó. Megkaptad azért a hangszorot. Igen, a hangszorot. Tehát, azért ez együtt volt. És amikor kijöttek a börtönből, és létrejött a kibernetikai kutatócsoport, akkor Rudi bátyánk ezt akarta tovább folytatni. És akkor vettek föl bennünket, hogy milyen lapon választott ki, én azt hiszem, hogy mind a négyen jó tanulók voltunk, akiket ugyanabból az évfolyamból odaívott Podraci Sándort, Molnár Imrét. De én valahol egyszer olvastam, hogy akkoriban talán még nem is volt a te számodra annyira fontos a számítástechnika. Nem is tudtad, hogy mi az, ugye? Nem is érdekelt. Nagyon Kozmá volt a kedvenc professzorom, Kozmá László, akinek 2002-ben ünnepeltük a születések a 100. évfordulóját, és akkor már megcsinálta a műegyetemen a MESZE 1, a műegyetemi számológép 1-es jelfogós számológépet. Sőt, még én is szerintem adott nekem egyszer egy feladatot, én azt hiszem, hogy az is egy ilyen olyan áramkör volt, ami végül is belekerült a számológépbe, de ez csak legendaként szoktam mondani, de így emlékszem rá. És rettentő utáltam a gyakorlatokat a számológépen, mert programozni kellett, és én mindig utáltam programozni. Hát mert ugye mondjuk el, hogy a mai agyunkkal ugye elképzelünk egy számítógépet egy ilyen dobozként, ami ott van az asztalon, de hát azért, hogyha néhány évtizedet visszamegyünk az időben, hát akkor bizony nem ilyen gépek voltak, hanem egy számítógép az sokkal lassabb, sokkal nagyobb, sokkal nehezebb. Igen, sokkal hát mondjuk az első ilyen számoló berendezést az amerikai ENIAC, az 30 méter hosszú volt, 3 méter magas volt, és 40 centi széles. Most képzeljétek ezt a kígyót ott, amit ma egyébként egy kínai srác, de Amerikában élő kínai srác megcsinált egy chipbe. Ez nagyon jó. Na most ezt az egy chipet, ezt nekem megígérték a Pennsylvania Egyetemen, hogy oda fogják adni, de kiderült, hogy ez az egy chip, amit bemutattak annak idején, mikor a 96-ban, amikor 50 éves volt az ENIAC, ez az egy chip, ez igazándiból nem működött. Azért nem működött, mert mire kész lett volna az egy chip, addig ez a srác doktorált, mert doktorandusz volt, elment az egyetemre, és nem volt, aki folytassa. Úgyhogy, de tényleg, szóval megvan egy chipben most már. Most a tipikus informatikai alapvicc, hogy nem működik, de mi a véleményed róla? Igen. Na most visszatérve az M3-as számítógépre, amit ti fejlesztettetek, igen, az 50-es években, elhoztad magaddal ennek a számítógépnek egy darabját. Hát nem a legklasszabb darabját, azt én csináltam, ezt nem én csináltam, ugye, igen, természetesen minden elfogultság nélkül. Igen. Az egyébként azért hoztam ezt, mert ez pontosan így nézett ki, időben ezt megelőzte az amerikait. Tehát, és mi nem tudtunk nyomtatott áramkört csinálni, mint amit az amerikaiak tudtak, de én ezt úgy csináltam meg, hogy itt átvertünk rajta egy részszegénységet. De hogy néz ez ki? Tehát ez egy ilyen műanyag lap, ugye? Igen, és két elektron cső áll ki belőle. Ez az amerikai. Ez az amerikai. Ez az amerikai. Igen. Nagyon kulturált formája van egyébként. Erre teljesen egyébként annyiban, bocsánat, hasonlít a mai számítógépekre, hogyha itt a másik végét megnézzük, akkor ugyanolyan a vége, mint egy mondjuk egy PCI csatoló, csak kicsit nagyobban és más arányokban, de ezt is biztos be lehetne dugni valahová. Igen. Csak sziább bőle két elektron. Na most a következő volt, hogy ez annak idején vagy két kapu volt, tehát két bonyolult kapu, mert itt voltak ilyen félvezető elemek, és a két elektroncső volt a fő kapuelem, vagy kettős trióda volt rajta, és akkor két flip. Igen. Na most ebből a hallgatók nem értenek semmit. Szerintem itt koncentráljunk ennek a magyar számítógépre, az M3-ra. Ez hasonlóképpen néz ki, mint az amerikai modul. Tehát ezen is van két elektroncső, ugye? Vannak az áramkörök, ez még nem nyomtatott áramkör, hanem ezt ti forrasztottátok saját kezűleg? Így van, igen. Ez szép nagy munka lehetett. Hány ilyen modul volt benne? Összesen volt benne 1500 elektroncső, tehát az per 2, akkor 700 mondjuk. Ez jó sok munkaóra lehetett. Igen. És itt az alján pedig egy ilyen csatlakozó. Igen, na most ezeket mi a Szovjetunióból vettük annak idején az elemeket, mert mi nem, szóval Magyarországon még nem tudott csinálni az egyensúlyt izzó, csak germánium diódákat, és ezek a germánium diódák, ezekkel nem lehetett mit csinálni, mert legalábbis mi nem tudtuk vele mit csinálni, mert hőmérséklet érzékenyek voltak, és ennek következtében, hogyha kinyitottuk az ablakot, akkor az addig készült áramköröink azok mind elmentek és elszálltak. Úgyhogy... Adatban vagy kapacitásban mit tud egy ilyen modul? Két bit. Vagy két kapu. Ugye hát azt kell tudnatok, hogyha elővennék egy Pentiumot, ami van itt nálam, akkor méghozzá az első Pentium van itt nálam, ugye abban 2,5 millió ilyen volt. És azt már nem kézzel forrasztották. És azt már nem kézzel forrasztották. Úgyhogy... Működne egyébként ez az M3-as számítógép? Hát nyilván most nem, mert ki van belőle véve egy darab, vagy nincs is már meg abban a formájában? Nincs. Ezt 1963-ban vittük át Szegedre, ez volt az első számítógép áttelepítés Magyarországon, és néhány hónap alatt üzembe állítottuk, és akkor Szegeden, ez volt 1964-ben, és akkor 68. január 2-áig működött, Muszka Dániel volt ennek a számítóközpontnak a vezetője, és akkor sajnos, akkor még nagyon pici ember voltam, és nem tudtam megmenteni, a rektor elrendelte azt, hogy darabokra kell vágni, és szétosztották a különböző tanszék között, ahol körülbelül egy óra múlva azt hiszem, hogy mindegy darab elindult a méh irányába, hogy valamilyen más formában. Hihetetlen. Még szerencse, hogy sikerült ezt a darabot legyen meg. Mi volt az előállítás során akkor, amikor valamit mondjuk véletlenül félreforrasztattatok? És akkor a hibát. Az meddig tartott? Hát attól függ, az elején nagyon sokáig. A végén Dömölki Bálint és Dassi Jóska csináltak olyan programokat, amivel hát a hibát nem csak hogy ki lehetett mutatni, hanem még a hiba helyére is jó sansza lehetett becsülni azt, hogy ez a hiba hol van. Aztán mi csináltunk hozzá egy muzsikál államkört. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az M3 volt az első olyan számítógép itt a baráti országok között, amelyik zenélni tudott. Na mostan... Már hangkártya volt benne? Nem hangkártya volt benne, hanem egy hangáramkör volt benne. Tehát megkerestem azt az elemét a számítógépnek, amelyik hangfrekvenciával rezgett zömében, és ott négyszögimpulzusok voltak, ugye, mert hiszen a... És akkor zúgott, hogyha valahol hiba nem volt? Nem, zúgott zenét. Zenét, ha valahol hiba volt. Zúgott, nem. Tudtam, hogy helyzet, Kovács hogy... Győzőből ömleni fog a szó, hogyha itt behívjuk a műsorban. Nagyon telik szóval az időnk. Nagyon telik az időnk, úgyhogy menjünk el. Azért adtam el ezt a zenét. Jó, szóval szóval egy Dauerbach Béla barátunk írt rá, tudott rá zenét írni, és aztán mikor jött egyszer egy akadémikus küldöttség hozzánk, és ugye megmutatottak a zenélő Fül Elize hangjaira léptek be a terembe, és megmutatták, és kérdezik, hogy mire jó. Ezt mondtuk, hogy hát ez a gép zenél, és hogyha a zene megváltozik, ebből tudjuk, hogy a gép elromlott. És azt mondja, hogy van? Hát no, úgy van, hogyha jó a gép, akkor a Fül Elize zenéjé, és amikor elromlik, akkor átvág a Beethoven 9. szimfóniára, és akkor a kedves Kovács elvtárstól megköszönte az akadémikus az értékes felvilágosítást. Visszatérünk, de a könyvről is mindjárt visszatérünk a könyvre, de most tovább megyünk, és kiderül majd mindjárt, hogy mi is a másti szavunk. Egy rövid kérdés még Kovács Győzőhöz, és egy rövid választ is kérek, hogy az M3-asnak a kapacitása az szóban kifejezve mennyi volt? Hát a legelső változatnak az első memóriájával egy kiló szó, ami mondjuk 5 kilobájt, mert hát kilobájtban jobban tudnak az emberek gondolkodni manapság. Akkor én azt óriási nagy kutatással, Kardos Kálmán barátommal együtt megemeltem 1,6 kiló szóra, ami ugye 50, több mint 50%, 60%-os kapacitás növekedés volt, óriás diadalsztáncot jártunk a ilyen körül. És akkor utána én lecseréltem az egész vezérlőegységet, ma úgy mondanák, hogy drivert, ami egy ekkora, egy ilyen egyszer egy méteres panel volt, ezt a Kálmánnal, és átforrasztottuk az egész memóriát, és akkor 4 mágnes dobot lehetett hozzá kapcsolni, és ez akkor egy komoly... Ez volt a csúcs, ugye? Hát akkor nem tudom, hogy mennyire lehet ezt csúcsra nevezni, minden esetre egy komoly dolog volt, mert abban az időben nagy probléma volt mindenhol a mágnes doboknak az összekapcsolása, nem is igen tudták megoldani akkor, amikor én megcsináltam, és ki fogja, vagy nevetni fogtok, ha én leutánoztam az akkori távgépírónak a startop rendszer üzemét, és így módon sikerült egy ilyen nagyon bonyolult kapcsolást létrehozni. Azt hittem megmondod, hogy mennyi lesz kilószóban a maximum. Na, megmondom, mennyi. Hát mennyi? Hát az 4x1,6, az mennyi? 4,4 kilószó. Kilószó, amit, hogyha megszorzott körülbelül 4-jel, akkor az 24 kilobájt. Ezek szerint meg át lehet váltani bájtba. Én föl is vetettem délután egy nyelvészünknek ezt a szót, mint mértékegységet, aki utána is nézett. Ezek után kiderült, hogy a szó egy mértékegység az informatikában. Valószínűleg csak volt mértékegység manapság. Nem nagyon találkozni vele. Dehogy nem, benne van a Windowsban is. Szóval mondom, manapság nem nagyon találkozni vele, inkább bitekben és bájtokban szokta a nagy közönség ezeket a mértékegységeket használni, vagy így találkozik szót vele. Szóról van szó. Igen, hogy azt kevésbé használja a nagy közönség. A szakemberek biztos fontosnak tartják, meg fontos is lehet. Tudod, hogy ennek mi az oka? Hát már régen voltak szószervezésű gépek. Nyilván megváltozott az egésznek a háttere. Nyelvileg ez miért érdekes? Azért, mert nagyon kevés az olyan mértékegységünk, amely valós jelentésű, értelmes, hogy mondjam, köznapi jelentéssel bíró kifejezésből lett mértékegység. Mert a mértékegységek neve az vagy valami görög-latin alapú, amúgy is mértékegységgel kapcsolatos kifejezésből származik, vagy pedig valamilyen tulajdonnévből. A tulajdonnév... Ez pedig ilyen szempontból kivétel. Ez kivétel, mert ez egy... És ráadásul itt egy olyan szó, angol wordnek, tehát a tökéletes megfelelője, egy olyan szó kapott, egy olyan kifejezés kapott mértékegységbeli jelentést, amely hétköznapi jelentése már nagyon régóta használatos minden nyelven. Ez az informatikánál nagyon érdekes. Egyébként a bit is, az informatika előtt is már régóta használatos szó kifejezés az angolban. Ugye a kis picike ezt jelenti, a little bit. Nagyon picikét. Tehát ez borzasztó érdekes. Informatika az ilyen nagyon-nagyon érdekes terület ilyen szempontból is. Egyébként, amikor egyetemista voltam, akkor mi az unanóm egységét az egyik professzorunkról neveztük el, úgyhogy alátámasztandó, igen, a tulajdon neve. Visszatérve hozzád, kedves Kovács Győző, egy könyved jelent meg, Válogatott kalandozásaim informatikában címmel. Itt azért is nincs a névelő, mert az informatika mintha egy ország lenne. Számodra egy ilyen mesevilág, vagy valós ország? Informatika. Azért, hogy egy virtuális ország, és hát annak örülök, hogy egyre több polgára van ennek az országnak, ti is, ugye? Így van. Tehát ennek, őket. Igen, tehát, és ebben a könyvben azt akartam bemutatni, hogy műszaki dolgokról lehet komolyan és érdekesen is írni, tudod? Na most a legnagyobb dicséretet tegnap előtt kaptam, egy... valamikor barátom volt, de aztán közben nem találkoztunk, vagy 30 éve keresztül, megszerezte a könyvet valahol, és fölhívott álmosan, és azt mondta, hogy borzasztóan haragszom rá, és kérdeztem, hogy miért haragszom rá. Azért, mert tegnap 10-kor elkezdtem olvasni, és akkor másnap 3 óra volt, hogy most tudtam kiolvasni a könyvet, tehát együttében végigolvasta. Hát ennél nagyobb dicséretem, illetve a Dömölki Bálintnak volt még egy dicsérete, amikor odaadtam neki ilyen történeteket belőle, részben azért leellenőrizem, hogy körülbelül ez hogy vág komoly embereknek, és akkor fölhívta, és azt mondta, hogy olvasható. Ennél nagyobb. Ez egy nagy dicséret. Az M3-asról is lehet olvasni benne, ugye? Tehát én azt hittem, ugye ez körülbelül akkor, mint Goldsteinnek a könyve, a számítógép Pascaltól Neumannig. És azt is annak idején én adtam ki, és tulajdonképpen azt tekintettem mintának. Na most én arra gondoltam, hogyha most meg tudod írni egy könyvben, 320 oldalban egy történetet Pascaltól Neumannig, akkor is meg tudom írni a magam szakmai élettörténetét 320 oldalon. És elkezdtem írni, és egyszer csak észrevettem, hogy már 400 oldalnál tartok, Jézus Mária. Úgyhogy végül is kihagytam bele 3 fejezetet, és nem fejeztem be, hanem csak abba hagytam. Jön majd a második rész. Már el is indult, mert az a 3-mal ugye már elkezdődött a második rész, és ebben 50-től 65-ig körülbelül kerültek bele a történések. Na most ugye nagyon sok mindenben már csak az emlékeinkre tudunk támaszkodni. Győző, itt most hadd mondjak csak annyit, hogy ajánljuk a hallgatók figyelmébe, tehát a könyved első részét, Válogatott kalandozásaim informatikában címmel. Borzasztóan telik az időnk, rettenetesen. Nem is, de ennyire még nem telt még az időnk. Ugye mondjuk kell, hogy a és az élet és tudomány szerkesztőségben lehet kapni. De van, nincs egy percünk se. Hírválasztó az elmarad ma, és csetmenünk csak egy mondatot mondjál, hogy milyen programot ajánlasz jövő héten? Nem programot ajánlok, hanem egy hardvert. De majd jövő héten többet kér. Nem mondom el előre, legyen meglepetés. Nem akarod lelőni a point. Hát akkor jó. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok címen érhető el. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalusz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.